آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام خوجاوالا محمد حبیب الرحمان صاحب نیازی انہوں نے ماشاء اللہ اپنے صاحبزادے محمد اسمر رضا انہوں کی ولادت کی خوشی کے اندر محفل پا کا اہتمام کیتا ہے اور نالے ماشاء اللہ سارے بزرگ محمد اسمر رضا کے نانا جی جناب الحاج صوفی محمد مشتاق صاحب قاضی رضوی انہوں کی ہرا مہن سے یہ بین حاضری ہو رہی ہے اس سلسلے کے اندر ماشاء اللہ اس محفل پا کا اہتمام کیتا گیا ہے اور ماشاء اللہ سارے الحاج محمد حفیظ نیازی صاحب ماشاء اللہ سرپرستی فرما رہے نے اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ محفل پاک کا اہتمام کرنا اور سب حضرات کا محفل پاک دے اندر آنا اپنی بارگاہ علی جات دے اندر قبول و منظور فرمائے درود پاک پڑھو صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الانبیاء امین الجود والعطا الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوان نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت سعید خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ لا اللہ حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دولارا جان سے پیارا راج دولارا رحمت کی سرکار نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ لا الہ یاسین و طہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر یاسین و طہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد و قاسم آیا سراج منیر نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بائی دو قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بائی دو قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول میرے پیارے آقا کی پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا نور کا پتلا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کفر و شرک کی کالی گٹائیں ہو گئیں ساری دور کفر و شرک کی کالی گٹائیں ہو گئیں ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول نوری کا پتلا چاند سا چہرہ نور کا پتلا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول نبی اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھولائے نوری دیزی شان جبریل آئے جھولا جھولائے لوری دیزی شان سودا سودا رحمت عالم سودا سودا رحمت عالم دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو سب پڑھیے اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوست و ساتھیوں سب تو پہلے خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق کائنات نے سانو اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی امت دے اندر پیدا فرمایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دے میلاد پاک دی محفل پاک دے اندر سانو حاضر ہو کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر پاک ذکر میلاد سننے اور سنانے دی توفیق عطا فرمائی سب کہہ دیو الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑی پیاری محفل پاک ہے بڑا پرکہ منظر ہے ویسے الحمدللہ ساڈے علماء و مشائخ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے اور سلف صالحین بزرگان دین اولیاء کرام دیاں قبراں تے اپنی رحمتاں دی بارش فرمائے انہوں نے ماشاءاللہ محفل میلاد دے ثبوت دے اندر بے شمار کتاباں تحریر فرمائیاں حضرت قبلہ والد محترم دیاں بھی دو بڑیاں پیاریاں کتاباں نے ایک نورانی حقائق اور ایک جشن میلاد ناجائز کیوں اور جلوس اہل حدیث و جشن دیوبند کا جواز کیوں اس وقت میرے پیش نظر یہ کہ اسی ماشاءاللہ اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے میلاد پاک دا ذکر کر کے اسی فیوز و برکات حاصل کر لیں صرف میں نہیں ضرور کراں گا کہ مینوں انہاں لوکاں تے بڑا افسوس ہے انہاں دی اس پس ذہنیت دے اتے بڑی حیرانگی ہے کہ اے جڑی محفل میلاد ہے محفل پاک ہے اے سراسر باعث خیر و برکت ہے کافی وقت تو اسی محفل پاک دے اندر بیٹھے ہو کچھ دیر ساڈی محفل پاک دے اندر ہور حاضری رہنی ہے ایمانداری نال دسو غیر جانبدار ہو کے کہ جدوں دے اسی ایتھے بیٹھے ہاں ایتھے کوئی پیڑا کم ہویا ہر کس نہیں کوئی غیر جانبدار ہو کے اگر کوئی پرایا ہوئے وہ بھی آ کے دیکھ سکتا ہے اتنے کوئی برا کام نہیں ہو رہا اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر کام ہی بائی سے برکت ہے اور بالخصوص پانچ کام ہو رہے ہیں یہاں تے ماشاءاللہ اللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے یا حضور نبی کریم علیہ السلام دی نعت پڑھی گئی ہے، یا نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کیتی جا رہی ہے، یا نبی پاک دا فرمان بیان کیتا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ آخر دے اندر یا ماشاءاللہ کلو وشربو والا پروگرام ہونا، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزاں جنیاں بھی نے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام دی نعت پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان کرنا، اور اپنی توفیق کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اور ماشاءاللہ اللہ تعالی دے دتے ہوئے چوں کچھ خرچ کرنا، سخاوت کرنا، یہ کوئی کم شرک نہیں، بدعت نہیں، یہ جننے بھی کام نے سب باعث اجر و ثواب نے، قرآن و حدیث تو بھی ثابت نے، صحابہ کرام علیہ مریدوان تو بھی ثابت نے، اور سارے سلف صالحین بزرگان دین اولیاء کرام تو بھی ثابت، یہ سارے معاملات یہ باعث برکت نے، کوئی کم میرا وغیرہ نہیں ہے۔ حالانکہ جڑے غلط کام نے، وہ جڑے منکرین میلاد نے، انہوں نے کراچی ہوتے ہیں، انہوں نے کراچی وی سی آر ڈش کیبل وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے، شادیاں ویاہ دے موقع تے مہندی دی ہندو آنا رسوم آ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر جب محمد کا میلاد آئے تو بدعت کے فتوے انہیں یاد آئے۔ بہرحال اس وقت انشاءاللہ تعالی پھر کسی موقع تے اس موضوع تے میلاد پاک ثبوت دے اندر بھی کچھ بیان کیتا جا سکتا ہے، اور ماشاءاللہ کیتا جاتا بھی ہے۔ اس ویلے میرا ذہن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے آبا اجداد اور آپ دی ولادت با سعادت دے وقت رونما آنے والے واقعات دا بیان کرنا ہے، اللہ تعالی حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا علیحدہ مضمون ہے، لیکن اصل میں صرف اشارہ کرنا ہے، اللہ تعالی نے کائنات دے اندر سب نالو پہلے ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نور نو پیدا فرمایا۔ اس سے بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک ہے، سرکار نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل نشیائے نور نبیک من نورہ، اور اشرف علی ثانوی نے بھی اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا ہے دیوبندی نے، اور نشر الطیب کے اندر اشرف علی ثانوی نے بھی اس روایت نو نقل کیتا، اور بڑی مشہور و معروف حدیث مبارک سرکار فرمان دے نے اول ما خلق اللہ نوری، سب نالو پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور نو پیدا فرمایا۔ کائنات کے اندر سب نالو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا، اور پھر اے نور حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر منتقل فرمایا، اس تو میرے نور چلتا چلانا اللہ اکبر حضور نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک پہنچیا، اور آپ کی پیشانی دے اندر اے نور جلوہ فرمایا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت بڑی عظیم المرتبہ شخصیت، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دی آباؤ اجداد ہونے دی وجہ تو آپ بہت صاحب کرامت بزرگ سن، حتیٰ کہ جدو اصحاب فیل والا واقعہ پیش آیا تو اصحاب فیل دا آپ دے سامنے نہ آنا یہ بھی آپ دی کرامت سی، او جڑے ہاتھی سن انہاں ہاتھیاں وچوں کئی حضرت عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان دے سامنے سجدے دے اندر جھک گئے، اور جنگل دے شیر او حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حاضر ہوندے سن، اور عرض کردے سن کہ اے عبد المطلب تسی ساڈے تے سواری کرو تاکہ سانو ہی نور محمدی دی برکت دا فیض حاصل ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ اگر بیان کیتا جائے کہ ماشاءاللہ لہدا ایک مضمون ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شادی مدینہ منورہ دے اندر بنی نجار دے نال تعلق رکھن والی خاتون حضرت سیدہ صفیہ بنت عمر اونا دے نال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہویا، شادی ہوئی، تے پھر اونا دے وچوں دیگر صاحبزادگان دے نال اللہ تعالی نے ساڈے پیارے آقا دے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تے حضرت عبد المطلب نبی پاک دے ابا دادا جان اونا دے ہور بھی بڑے بیٹے سن، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خاص ہی پیار سی، خصوصی محبت فرماندے سن، اس واسطے کہ عبداللہ دی پیشانی دے اندر نور محمد ہی تشریف فرما دے. ہر ماں باپ ہی اپنی اولاد دے نال بڑا پیار کرتے نے، اگر کہ کسے ماں دا بچہ بظاہر گورے چٹے رنگ دا نہ بھی ہوئے، لیکن پھر بھی ماما کہتی ہے میرا پتر شیر ورگا، میرا پتر چن ورگا. ہر ماں اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار کرتی ہے. ویسے شریعت دے اندر، اسلام دے اندر کوئی گورا چٹا رنگ، کوئی دولت معیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ دی بارگاہ دے اندر عزت والا ہوئے جڑا زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہوئے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ تواڈی صورتاں نو نہیں دیکھدا، اللہ تعالیٰ تواڈے دلاں نو دیکھدا ہے، اور اللہ تعالیٰ تواڈے مال نو نہیں دیکھدا، اللہ تعالیٰ تواڈے اعمال نو دیکھدا ہے. بہرحال ہر ماں باپ ہی اپنے بیٹیاں دے نال بڑی محبت کرتے نے. تے میں کہنا کیا عبد المطلب اپنے او سونے پتر عبداللہ دے نال پیار نہ کردے جنہ دی پیشانی دے اندر نور محمد ہی تشریف فرما؟ روایات دے اندر آندا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے نانا جان، آپ اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنے نال لے کے کعبۃ اللہ کعبہ شریف دی زیارت واسطے جا رہے نے، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدو برکہ بن نوفل دی پہن ہمشیرہ جیڑی کے قطب سابقہ دی عالمہ سی، اونے جدو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا نا، تے او کہن لگی کہ میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی. حضرت عبداللہ شرم و حیا دے پیکر نے آپ نے فرمایا کہ اے معاملہ میرے والد محترم کرن، جو میرے والد صاحب فرمان دے اوہی معاملہ ہوے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرماؤ کہ ابتداء اسلام، اسلام تو پہلے دی گل ہے. اج کل بعض نادان ماں باپ دی گل نو اہمیت نہیں دیندے، ماں باپ اینی محبت دے نال پیار دے نال پال دے نے، پوچھتے نے، سارا معاملہ کردے نے، لیکن او اولاد اتنی سرکش ہوندی ہے کہ اپنے ماں باپ دے نال گل کرنا گوارا نہیں کردی، انہاں دی رضا نو شامل کرنا گوارا نہیں کردی. لیکن سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام کراں گا جی دے اندر میرے والد محترم راضی ہوں، جو انہاں دی رضا ہوئے گی. اور جڑے ماں باپ دی رضا تو ہٹ کے اے والا سلسلہ کر دینے، عموماً معاملہ خراب ہی ہوتا ہے، انجام بخیر نہیں ہوتا. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جو میرے والد محترم فرمان دے وہی میں کراں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ دی حکمت کاملہ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، جیڑیا کے وہب بن مناف دی صاحبزادی سن. کتاباں دے اندر آندا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں شادی ہو گئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، تے ایک مرتبہ پھر اسے رستے تو آپ دا گزر ہویا، تے اسے خاتون ورقہ بن نوفل دی ہمشیرہ دے کولوں جدو آپ لنگے نا، تو انہیں آپ پر توجہ بھی نہ کی تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے صاحبزادے تے نور محمدی نشان اجاگر کرنے واسطے فرمایا، فرمایا کی گل ہے، ادو تو نکاح کا پیغام دینی سے ہوں میری طرف توجہ نہیں کی تھی. تے اس خاتون نے پلا کی جواب دیتا، وہ کہنے لگی وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی. او خاتون کہنے لگی اے عبداللہ میں تینوں اس واسطے نکاح دا پیغام دیتا سی، تیرے چہرے تیری پیشانی دے اندر نور محمدی جلوہ فرما سی، مینوں ایک نورانی شواواں نظر آندیا سن، لیکن ہون او نور مینوں نظر نہیں آ رہا. وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پہچانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے مجھ سے لوٹی ہے، مگر سنا ہے کہ وہ نعمتی آمنا نے تجھ سے لوٹی ہے, سنا ہے کہ وہ نعمتی آمنا نے تجھ سے لوٹی ہے. بہرحال نرکار او نور حضرت سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیٹ مبارک دے اندر بطن اطہر دے اندر تشریف فرماؤ گا سبحان ادھر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ حالے نبی کریم علیہ السلام دی ولادت نہیں ہوئی کہ آپ دی ولادت تو پہلے ہی آپ دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر تیسویں سپارے دے اندر ستارواں رکوع بڑی مشہور و معروف سورہ مبارکہ والضحیٰ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بھی بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمانا الم یجد کا یتیما فآوا, ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب کیا اس نے توانو یتیم نہ پایا تے پھر توانو پناہ دیتی. اللہ اکبر, اندازہ فرماؤ نا کہ والد محترم دا وصال نبی کریم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے ہو گیا. اما جان سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حالے سرکار مدینہ دی عمر شریف چار یا چھ ماہ تھی, اما جان دا بھی وصال ہو گیا. پھر آپ دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دا موقع ملیا. اٹھ سال دی آپ دی عمر مبارک تھی کہ عبد المطلب انہوں دا بھی وصال ہو. پھر ابو طالب انہوں نے بڑی آپ دی خدمت کی تھی. اللہ اکبر, تو الم یجد کا یتیما فآوا, اللہ تعالیٰ نے کس طریقے دے نال اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم انہوں کی حفاظت فرمائی. اندازہ کرو اگر ماں باپ سر تو اٹھ جان پھر بچے کا کی معاملہ ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب اللہ دے پیارے حبیب بظاہر ماں باپ کا سایہ سر اٹھ گیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کس طریقے دے نال, بلکہ نبی پاک نے ساری کائنات نو اپنا سایہ عطا فرمایا. سبحان الم یجد کا یتیما فآوا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جدو وصال ہو گیا تو جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا ہر ماں باپ اپنی اولاد دے نال بڑی محبت کرتے نے بڑا پیار کرتے نے, تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پیشانی دے اندر تے نور محمد دی تشریف فرما. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وصال تو بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے پریشان رہندے نے, افسردہ اور غمگین رہندے نے, حتیٰ کہ اکثر اوقات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نالے کعبے دا طواف کردے نے, نالے کعبے دیاں دیواراں پکڑ کے دعاواں مانگدے نے, آشی کردے نے, انکساری کردے نے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے یا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں, میرا جوان سال بیٹا عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے, یا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں, لیکن میں یہ چاہنا وا یا اللہ مینو میرے پیارے عبداللہ دی کوئی نشانی دیا فرما دے. سبحان اللہ, یا اللہ میں تیری رضا تیرا دیا, میں تیری رضا تیرا دیا. اللہ اکبر, دعا مانگتے نے, دعا مانگتے نے, دعا یہ تھی الہی نے مت موعود مل جائے بنی ہاشم کا مرجایا ہوا گلزار کھل جائے. اگر دعا بھی قبولیت دے لا گیا, بارہ ربیع الاول دا مقدس دن آیا, رات جا رہی ہے دن آ رہا وے, پیر شریف دا پیارا دن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادتوں آپ کے ساری دورے مبارک تو تقریباً 6500 سال بعد 2528 ابراہیمی اور اپریل 570 عیسوی 12 ربیع الاول شریف دا دن پیر شریف دا دن جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی کائنات دے اندر جلوہ کری ہوئی پیر دا دن نے, گویا کہ پیر والے دن جہانا دا پیر کائنات دے اندر تشریف لے آیا. کیا خوب فرمایا کہنے والے نے, پیر دے دن جہانا دا پیر آ گیا, پیر دے دن جہانا دا پیر آ گیا بے مثال آ گیا بے نظیر آ گیا پیر دے دن جہانا دا پیر آ گیا بے مثال آ گیا بے نظیر آ گیا حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بارہ ربیع الاول دے دن دعا فرما رہے نے کہ اچانک صبح ہو کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی مبارک باد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کہ قدرت نے تیری سوکی ہوئی ڈالی ہری کر دی تیری بیوا بہو کی گود حق نے نور سے بھر دی کہہ دیو سبحان اللہ ملا ہے آ مینا کو پذلے باری سے یتیم ایسا نہیں ہے بہرے ہستی میں کوئی درے یتیم ایسا وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے شائی با روی شب اس مہینے کی اللہ اکبر یا رسول اللہ کیڑا مقدس مہینہ ربیع الاول جدے اندر نبی کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی ربیع الاول امیدوں کی دنیا سا لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا ازل کے روز جس کی دوں مچی وہ آج کی شب تھی جو ہماری قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی او کیڑی رات او پیاری رات جدو میرے دے تواڈے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم آپ کی کائنات دے اندر جلوہ گری ہوئی آپ نے کائنات دے آپو گل دے اندر ظہور فرمایا اور سنو اے ماشاءاللہ شوق والیاں دی شوق والیاں دی اور ماشاءاللہ اہل ذوق اہل شوق اہل سنت دی پیاری محفلیں پا کے محققین کرام اور شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگان دین محدثین کرام آپ بھی کیسا ماشاءاللہ پیارا مسلک اور مذہب سبحان اللہ بڑی سونی تے بڑی پیاری گل کی تھی اور یہ بھی میں کرنا چاہنا کہ بعض لوگ ایسے نے زکات بٹورن واسطے چندے بٹورن واسطے وہ انہوں بزرگوں کا نام تے لیندے نے اپنی یونیورسٹی کا نام شاہ ولی اللہ رکھ لیا یہ بھی کہا جی سانو شیخ عبدالحق دے نال بڑا پیار ہے وہ سارے بزرگ نے میں کہنا جی تسی انہوں نے اپنا بزرگ مان دیو پھر انہوں کا قیدا بھی اپناؤ نا قوم نو دھوکھا نہ دیو کہ قوم نو تسی کہندے ساڈے بزرگ نے لیکن تہاڈا قیدا انہاں بزرگاں دے قیدے دے خلاف الحمدللہ اساں اہل سنت و جماعت اسی انہاں بزرگاں دا نام بھی لینے آ تے ساڈا عقیدہ بھی اوہی ہے جڑا صدیاں پہلے بزرگاں دا عقیدہ سی شیخ موقف اج تو صدیاں پہلے بزرگ نے برے صغیر پاک و ہند دے اندر علم حدیث پھیلانے دے اندر آپ دا بہت زیادہ حصہ ہے آپ دا ماشاءاللہ عقیدہ مبارک دیکھو حضرت شیخ محقق اور دیگر کئی حضرات فرماندے نے فرمایا لیلۃ الولادۃ افضل من لیلۃ القدر کہہ دو سبحان اللہ لیلۃ الولادۃ ایسی دے متعلق ان بیان کیتا جا رہا تھی حضور نبی کریم علیہ السلام دی ولادت والی رات لیلۃ الولادۃ عربی دے اندر کہندے نے لیلۃ الولادۃ اون جسی کہنا شب ولادت اور اے 12 ربیع الاول والی رات جدوں رات جا رہی ہے جن آ رہی ہے نبی کریم دی کائنات دے اندر جلوہ کر رہی ہے لیلۃ الولادۃ افضل من لیلۃ القدر لیلۃ القدر سی جان دیو رمضان شریف دے آخری اشرے دی تاک راتاں وچ رات لیلۃ القدر جیدے متعلق اللہ فرماندا لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر ہزار مہینے دی عبادت نال افضل رالا ایمان دا دعوے گا مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ لیلۃ القدر دے متعلق بیان ہویا لیلۃ القدر اے ہزار مہینے دی عبادت نال افضل رالا وجہ اے کہ دیے اس رات دے اندر قران پاک نازل ہویا بزرگان دین فرماندے نے مسلمانوں توجہ فرماؤ لیلۃ القدر دا بڑا مقام بڑی شان اور دی عظمت دا کوئی انکار نہیں لیکن غور تے کرو کہ لیلۃ القدر او رات اے جے اندر قران ہویا اور لیلۃ الولادت 12 ربیع الاول والی رات او مقدس رات ہے جس کے اندر قرآن والا آیا مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ جس رات قرآن تشریف لے آوے او رات ہزار مہینے دی عبادت نال افضل دے اللہ تے جس رات قرآن والا آوے اس رات دی عظمت اور شان دا اندازہ کون لگا سکتا ہے اس واسطے دیوانے نے آخیا نا برسات دیا برسات سن ایک دوجی نو کہندیا رات سن برسات دیا برسات سن ایک دوجی نو کہندیا رات سن جس رات دے تڑکے آیا نبی جس رات دے تڑکے آیا نبی جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا باتانے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا باتاں نے جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کیا باتاں نے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نا آپ فرماندیاں نے جدو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا نور مبارک میرے شکمے گھر کے اندر میرے پتنے گھر کے اندر داخل ہویا فرماندیا نے کہ جدو پہلا مہینہ سی اللہ اکبر تے فرماندیا نے مینو آواز آئی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ابشری فقد حملتے بے سید المرسلین اے آمنا تینوں بشارت ہوئے تو سارے رسولاں دے سردار دی اما جان بننے والی ہے سبحان اللہ میں چیتا کون ہوں حضور آپ کون ہو فرمایا میں آدم ہوں سبحان اللہ پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نا آپ فرماندیاں نے جدو دوسرا مہینہ آندے مینوں زیارت تے بشارت ہوندی ہے میں سوال کرنی ہاں تسی کون ہو جواب ملدا وے میں شیس ہاں حضرت شیس علیہ السلام دی جلوہ کروں گی فرماندیاں نے جدو تیسرا مہینہ آندا ہے تے زیارت و بشارت ہوئی تے ماشاءاللہ پتہ چلیا حضرت نوح علیہ السلام مبارک دین واسطے تشریف لے آئے فرمایا نے جدو چوتھا مہینہ آیا زیارت تے بشارت ہوئی میں اس کی تا حضور تسی کون ہو فرمایا میں ادریس ہاں ادریس علیہ السلام مبارک دین واسطے آندے نے فرمایا نے جدو پنجواں مہینہ آیا زیارت و بشارت دے نال نوازیا گیا اس کی تا تسی مبارک دین والے کون ہو فرمانے نے مینوں ہود کہندے نے حضرت ہود علیہ السلام آپ کی جلوہ گری ہوندی ہے چھٹے مہینے دے اندر زیارت تے بشارت دے نال نوازی گئی میں پوچھا تسی کون ہو آپ نے فرمایا میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہاں فرماندیاں نے جدو ستواں مہینہ آندا ہے زیارت تے بشارت دے نال سرفراز ہونی ہاں عرض کرنی ہاں کون ہو پتہ چلدا کہ میں اسماعیل علیہ السلام ہاں فرماندیاں نے جدو اٹھواں مہینہ آیا تے مینوں آواز آندی ہے اب شریف قد حملتے بے خاتم النبیین اے آمنا تینوں مبارک ہوے تینوں بشارت ہوے کہ تیرے کول او تشریف لے آنے والے نے جڑے خاتم النبیین نے سبحان فرماندیا نے جدو نواں مہینہ آیا زیارت ہوئی نالے آواز آتی ہے اب شریف بقد حمل دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو محمد مصطفیٰ دی اما جان بننے والی سبحان کتنی عظمت اور کتنی شان اللہ اکبر پوچھیا کون اٹھویں مہینے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائے اور نامے مہینے دے اندر سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آندے نے تے آ کے مبارکباد پیش فرمان. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نا آپ فرماندیاں نے جدو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی ولادت دا وقت قریب آندا وے فرماندیاں نے میرے سسرے محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ اس وقت کعبے دا طواف کر رہے نے عبادت دے اندر مصروف نے میں کار تنے تنہا اکیلیاں اچانک مینو ایک بڑا سونا پیالہ پیش کیتا گیا جی اندر دودھ دے سبحان اللہ فرماندیا میں دیکھ رہی ہوں کہ چند رات تک خواتین تشریف فرما نے میں پوچھا تسی کون ہو ایک فرماندیا نے کہ میں آدم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ہوں ایک فرماندیا نے میں آسیہ ہوں اور ایک فرماندیا نے میں پیارے عیسیٰ علیہ السلام دی اما جان سیدہ مریم سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اکبر اور کیسی عظمت اور کیسی شان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیا نے جدو نبی کریم علیہ السلام دی ولادت ہوئی تے میں کی دیکھا آپ فرماندیا نے نظر تو ہی لئی ہے اذا بہ کل کمرے لیلۃ البدر و ریحہ یستہ کل مشکل اصفر فرماندیا نے کی دیکھ لیا اللہ تعالی نے جڑا مینوں صاف زیادہ عطا فرمایا چودھری دے چاندی طرح وے تے جڑی خوشبو آ رہی ہے وہ کستوری نالوں بھی زیادہ سبحان اللہ اکبر کتنی عظمت کتنی شان اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو کیسا مقام عطا فرما حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جدو نبی کریم علیہ السلام آپ کی ولادت سے باسعادت ہوئی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام فرماتے ہیں جدو نبی کریم علیہ السلام آپ دے تشریف فرما نے زندہ نے ساری کائنات نو ملاحظہ فرما رہے نے اور اگر سرکار شان مہربانی فرمان تے سرکار تشریف ہی لین دے رہے اللہ اکبر بڑی عظمت اور بڑی شان حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیا نے جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ جدو میرے شکوے تھر دے اندر تشریف لیا دیا نے فرماندیا نے جدو میں چلنی ہوں پیروں تلے جڑا پتھر آندا وے او نرم ہو جاندا ہے اگر میں خوے تے جانی ہاں نال دیاں جڑیاں سہیلیاں نے انہاں نوں ڈول پھینکنے پیندے نے لیکن میں جدو پانی دے اگے جانی ہاں خوے دے اگے جانی ہاں پانی خود بخود ہی میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندا ہے اللہ اکبر کتنی شان ہے نبی کریم علیہ السلام دی برکت دے نال سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی اللہ تعالی نے کیسا مقام عطا فرمایا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ جدو سرکار میرے شکمے کہتے اندر سن کہ مینو آواز آئی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے آمینہ جدو تیرا علاج دنیا تے تشریف لے آئے تے تو نے دعا منگی کہ یا اللہ اے جڑا میرا بیٹا وے نا ہر حسد کرن والے دے حسد تو یا اللہ میں نو تیری پناہ دے اندر دینی ہے سبحان اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماندے نے آپ اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی نو آپ نو فرماندے نے اے میرے چچا جان اے ام مسرم مینوں قسم ہے اور ذات جی دے قبضہ ہے قدرت دے اندر میری جان ہے میں اپنی اما جان دے رحم دے اندر سا لوہ محفوظ سے چلن والے قلم دی آواز بھی سننا تھا کہہ دو سبحان اللہ مینوں اور ذات دی قسم جیدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میں سورج اور چند دے سجدہ کرن دی آواز بھی سننا تھا ہن اندازہ کرو کتھے ستاں آسمانہ دا معاملہ تے کتھے چاند تے کتھے سورج تے جے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوہ دے اتے قلم دے چلن دی آواز بھی سن لین چاند تے سورج انہاں دے سجدہ کرن دی آواز بھی سن لین تے یقیناً وہ پیارے آقا مولا مدینہ پاک دے اندر اپنے غلاماں نوں درود بھی سماعت فرمائے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ یہ بھی فرماندیا نے اور کتاباں دے اندر آندا ہے کہ جدو سرکار سید آمینہ دے شکمے تہر دے اندر سن تسبیح فرماندے سن اللہ تعالی دی عبادت تسبیح و تحریر فرماندے سن اور او دی آواز بھی سنائی دیندی سی سبحان اللہ سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندیا نے کہ جدو میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی تے میں ویکھیا ہر پاسے چانن ہی چانن ہو گیا. آج جہیا قریب مقدس خواتین سن وہ فرماندیاں نے کدھر بھی ویکھ لیا چانن ہی چانن, اور اساں ویکھیا اے بھی ویکھیا اللہ اکبر کہ آسمان دے ستارے جڑے نے وہ زمین دی طرف جھک رہے نے. سبحان اللہ, زمین دی طرف جھک رہے نے, ہر پاسے چانن ہی چانن چانن ہی چانن. اسی واسطے کہنے والا کہنا ہے جدو نبی پاک دا ظہور ہو گیا جگ ویکھو سارا نور و نور ہو گیا, جدو نبی پاک دا ظہور ہو گیا جگ ویکھو سارا نور و نور ہو گیا, جدو نبی پاک دا ظہور ہو گیا جگ ویکھو سارا نور و نور ہو گیا. خوشی کیتی ہر ایک انسان نے, خوشی کیتی ہر ایک انسان نے, غمی کیتی کلے ایک شیطان نے, مار مار ٹکرا تے سور ہو گیا جدو نبی پاک دا ظہور ہو گیا. حدیث پاک دے اندر آندا ہے, کتاباں دے اندر آندا ہے, جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت دے بعد سعادت ہوندی ہے, سرکار کائنات دے اندر تشریف لے آندے نے تے جڑا سنا شیطان اے چیقا ماریاں تے رویا اور تیرے نو زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا گیا. سارے خوشیاں منا رہے سن لیکن ایک شیطان سی جڑا اس ویلے رو رہا سی کرلا رہا سی. اور آج بھی تسی دیکھ لو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اللہ دے فضل دے نال اسی جڑے مسلمان آ اسی الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام دے میلاد پاک دا ذکر سن کے جھوم جانے آ, خوش ہو جانے آ, اسی خوش ہو جانے آ, تے جڑے نبی کریم دے منکر نے او سڑ بل جانے. اے میاں کوئی نبی گل نہیں ہے, اے پرانا ہی سلسلہ چلے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ دے ملائکہ فرشتے خوشیاں منا رہے نے, بلکہ حدیث مبارک دے اندر آندا ہے جدو نبی کریم علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت دا وقت قریب آیا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام نو فرمایا جنت دے دروازے کھول لیو, آسمان دے دروازے کھول لیو. سبحان اللہ, اور سورج دا چانن کئی ہزار گنا زیادہ فرما دیتا گیا نبی کریم علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دے اندر. اور جنت دے اندر ستون نوری ستون کام کیتے گئے. اسی اج دے ماشاء اللہ روشنی دا استعمال کرنے ہاں, میاں رب تعالی نے سورج نو اور زیادہ روشن فرما دیتا کہ اج جے اسی ماشاء اللہ بلب روشن کر دئیے اپنی توفیق دے مطابق اپنی ہمت دے مطابق, کوئی شرک بدعت والی گل نہیں, بلکہ میاں اے بھی اللہ تعالی دی سنت ہے. اللہ نے اپنی شان دے لائق روشنی فرمائی, اسی اللہ دے بندے اپنی ہمت دے مطابق نبی کریم دے میلاد دی خوشی دے اندر چراغاں کرنے ہاں, روشنی دا استعمال کرنے ہاں. بس ساری گل پر توجہ فرماؤ, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ بھی جدو کائنات کے اندر جلوہ کری ہوئی, حدیث مبارک کے اندر آندا ہے قد اذن اللہ تلک السنۃ لنساء الدنیا یحملن ذکورا کرامتا لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. جدو نبی کریم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اللہ تعالی نے اس سال جنا عورتوں کے گھران کے اندر ولادت ہونے والی سی اللہ نے ماشاءاللہ بچے ہی پیدا فرمائے. کہہ دو سبحان اللہ, اپنے محبوب کی ولادت باسعادت خوشی کے اندر. ادھر میں اس طرح پہلے عرض کر رہا تھا, اللہ نے اپنی شان دے لائق سورج نو روشنی عطا فرمائی, ستارے جھکا دیتے, جنت کے اندر عظیم ماشاءاللہ نورانی ستون قائم کیتے گئے. اللہ اکبر, اسی اپنی شان اپنی ہمت کے مطابق روشنی کا انتظام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی خوشی دی اندر منڈے تقسیم کیتے. سبحان اللہ, اسی پنجابی لوگ کا نا ہے کہہ لو, اللہ نے اپنے محبوب دی خوشی دی اندر میلاد دی خوشی دی اندر منڈے تقسیم کیتے. تے جے اسی اللہ دے بندے مرنڈے تقسیم کر لئیے, اسی لڈو تقسیم کر لئیے, کئی نو ایویں پیڑ پیندی ہے. اے کوئی شرک بدعت والی گل نہیں, بلکہ جڑے لوگ محفل میلاد دے منکر نے اپنے گھراں دے اندر بچے پیدا ہون سب کچھ کردے نے, مٹھائیاں مانڈے نے, لڈو مانڈے نے, سالگرہ کرتے نے, بچیاں دی خوشی مناندے نے. اور حضرت سلطان الغائے جی نے کیا خوب فرمایا, جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائے. منکری نے ملاد ساڈی تے ماشاءاللہ شان ہی وکری ہے اہل سنت دی, سانو اللہ تعالی بچہ بھی تاں عطا فرمایا سی تاں بھی محفل ملاد کرنے, ساڈا تے ماشاءاللہ معاملہ ہی جی ہے, اللہ پتر عطا فرمائے تاں بھی محفل ملاد کرنے. بلکہ کتاباں دے اندر لکھا ہوا ہے کہ کہ اگر کسی دے کار اولاد نہیں ہو رہی، بچہ پیدا نہیں ہو رہا، تو اپنے دل دے اندر عہد کرے، اللہ دی بارگاہ چڑھ کرے، یا اللہ مینو پتر عطا فرما، نالے تے میں او دا نام محمد رکھاں گا، نالے اپنے کار تیرے محبوب دی محفل میلاد کراں گا. کہہ دے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، کرم نوازی فرمائے گا، اللہ اکبر. لیکن گل لے کہ پیر کامل کے یقین کامل، پیر بھی کامل ہوئے، کوئی پنگی پوسی نہ ہوئے، داڑی منا بے نماز فاس تو فاجر کتے لڑان والا، پیر بھی کامل ہونا چاہیے تو یقین بھی کامل ہونا چاہیے. سبحان یقین کامل دے نال کوئی اے معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا. تو میں کرے ماں اسی تے ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ حج شریف تے جانا ہوئے، سادے حج سامنے جانا نا شان دینا، پہلے انہوں نے بھی محفل ملاد کی تھی، چونکہ میں مکے مدینے جا رہا ہوں، جانا حج کرنا تے کر محفل ملاد رہنے، کوئی نواں کار بنائے ماشاء اللہ، سادے آپ صاحب نے ماشاء اللہ نواں مکان بنایا نا، نوی انشاء اللہ محفل ملاد کرنی، کوئی نواں مکان بنائے کہاں محفل ملاد، کوئی نواں کام شروع کریے کہاں محفل ملاد. جی ماشاء اللہ شادی ہوئے، سڈے اسلامی بھائی ماشاء اللہ دعوت اسلامی والے اور کئی سارے برادران طریقت لوگ کے ہندوانہ رسومات کرتے ہیں، مہندی کی رسم کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ سڈے اسلامی بھائی برادران طریقت وہ ماشاء اللہ اس موقع سے محفل ملاد کر دیں. سبحان شادی کا موقع آ گیا تاہم محفل ملاد، بچہ پیدا ہو جائے تاہم محفل ملاد، نواں کام شروع کریے تاہم محفل ملاد، ماشاء اللہ نواں کار بنائیے تاہم محفل ملاد. اس واسطے کہ ساڈا ایمان ہے کہ سانو رب نے جو کچھ بھی عطا فرمایا مدینے والے آقا دے سچے عطا فرمایا. تو میں عرض کر رہا تھا جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کائنات کے اندر جلوا گری ہوئی، کاتا دین اللہ دل کا سنا تھا لین عیسائی دنیا یہ ملنا ذکورن کرامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ولادت کی خوشی کے اندر اللہ تعالی نے منڈے ہی تسلیم فرمائے. سبحان نیازی صاحب تشریف فرما نے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سب نو بار بار مدینہ پاک مکہ پاک ہی حاجی نصیب کرے، سب کہہ دو آمین. اور جڑے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخیر و فیت انہوں نے حاضری نصیب ہوئے ماشاء اللہ. توجہ فرماؤ، اللہ اکبر، مدینہ پاک اس ایک ساڑھے صوفی غلام یاسین صاحب حاجی رسمی ہو بڑی سونی ماشاء اللہ پیاری نعت پاتے صاحب وہ بھی اندر ماشاء اللہ کہ بھی شعر آندہ سی، آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، مل کے پڑھو، آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو، آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو. اے شان دے نال ماشاءاللہ ساڈے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی کائنات کے اندر جلوا گری ہوئی ماشاءاللہ، ہر پاس نور نلا نوری معاملہ ہے. اے روشنی دا انتظام کیوں کیتا گیا وے، اے کرم کیوں سجایا گیا وے، علماء کرام نو کیوں بلایا گیا وے، اے محفل دا اہتمام کیوں کیتا گیا وے، اے خوشیاں کیوں منائیاں جا رہی نے، تبرک دا اہتمام کیوں کیتا گیا، اس واسطے کہ سب تو اونچی شان والا گیا، سب تو اونچی شان والا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اس رتبے پان والا گیا، اس رتبے پان والا، پار جنا دا کسے نہ چکیا، پار جنا دا کسے نہ چکیا، او نا دی پنڈتا گیا او نبی پنڈ جان والا گیا سب تو اونچی شان والا گیا اونچے رتبے پان والا گیا آسیو اج شکر دے سجدے کرو آسیو اج شکر دے سجدے کرو سب نو سینے لان والا گیا سب نو سینے لان والا سب تو اونچی شان والا گیا اونچے رتبے پان والا گیا چگیاں دے وچ وی دیوے بل پائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی تو سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لے آتے نے اللہ اکبر حضرت حلیمہ صادیہ رات دا ویلا ہوندا وے کوئی دیوا نہیں بالدیاں روشنی دا اہتمام نہیں کردیاں اتنا چانن ہوندا وے کہ دوجے گوانڈیاں نوں وی پتہ چل جائے کوئی روشنی دا انتظام ہے ایک مرتبہ پاس دوانا کہندیاں نے ہمسہنا کہندیاں نے سہیلیاں کہندیاں نے اے حلیمہ اینا روشنی دا انتظام کس طرح کر لینی ہے حلیمہ فرماندیاں نے جدوں دا میرا سونا پیارا محمد تشریف لے آیا وے دیوا بالن دی لوڑ ہی نہیں پانجی اپنے آپ ہی چانن ہو جاندا ہے چگیاں دے بچڑی دیوے بل پائے کیوں روشنی برتان والا گیا روشنی برتان والا گیا کیوں ظہوری قبر وچ دبرائے تو کیوں ظہوری قبر وچ گبرائے تو اج تیرے پشان والا گیا اللہ ہو کیوں ظہوری قبر وچ گبرائے تو اج تیرے پشان والا گیا اج تیرے پشان والا گیا سب تو اونچی شان والا گیا اونچے رتبے پان والا گیا اونچے رتبے پان والا گیا آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے مل کے پڑھو آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے نیلا کہتے ہیں اسے نیلا کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے نیلا کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو آقا کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے نیلا کہتے ہیں اسے نیلا کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اے شان دے نال ماشاءاللہ ساڈے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی کائنات دے اندر جلوہ گری ہوئی ماشاء اللہ ہر پاسے نور نلا نوری معاملہ جس طرح کہ میں ابتدا کیتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی شان مبارک ہی ایسی ہے کہ ایک شان دے بھی کئی پہلو نے انہیں جڑا ملا شریف کا ذکر ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم علیہ السلام دے والدین کریمین دے متعلق مختصراً تھوڑا جا بیان ہوا ہے تے جے سیدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑا نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دا موقع ملے ایک علیحدہ مضمون ہے میں اپنے میلاد دا ثبوت یہ علیحدہ مضمون ہے اور نبی کریم علیہ السلام دے معجزات آپ کے اختیارات حاضر و ناظر اور آپ کے علم غیب شریف اور بے مثل بشریت نورانیت کا ذکر کرنا اور دیگر جانا کا بیان کرنا میاں کوئی کما حقوق بیان کر ہی نہیں کر مفتی کا بتائیے کہنے والے نے کیا خوب فرمایا بزرگ فرمانے نے کہ دنیا کے اندر جنہیں بھی دریا نے سمندر نے اور نہ سمندراں دی پانی ہی سیاہی بن جائے جتنے بھی درخت نے انہوں کی کلمہ بن جان لیکن احد دے اندر یہی کہنا پڑے گا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے اے میرے پیارے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جس طرح میں اقتداد نے کر رہا تھا کہ دیکھو ماشاء اللہ کتنی سونی محفل پاک اللہ دے فضل و کرم دے نال کتنے سونے کام ہوئے یا پرانے پاک دی تلاوت یا حضور نبی کریم علیہ السلام دی نعت یا نبی کریم علیہ السلام دی شان یا نبی کریم علیہ السلام دا فرمان اور یا ماشاء اللہ حسب توفیق ماشاء اللہ کلو اشربو تبرک دا اہتمام سخاوت کرنا یہ سارے کام باعث برکت نے باعث خیر نے اور یہ اندر کوئی شرک بدت والی گل نہیں وہ ویسے ہی لوگ نمک حرام نے بات قسمت نے جہاں محفل تو محروم نے اور میں بھی یہ کروں گا کہ جسے ماشاء اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ بھی محفل ملاد بس کسی اتنا استعمال کرنے شوق دا شوق دا اظہار کرنے سانو حضور نبی کریم علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تے بھی عمل کرنا چاہیے اسی مرد و عورت مرد و زن اسی پانچ وقت پابندی دے نال نماز پڑھیے مر جتوں تک ہو سکے نماز با جماعت ادا کرن چہرے تے ماشاء اللہ داڑھی مبارک ہوئے مٹھی بار نبی پاک سنت دے مطابق خواتین ماشاء اللہ پردہ کرن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے طریقے دے مطابق عمل کرن تے پھر دیکھو ماشاء اللہ کنیاں موجہ لگن تے کنیاں باہر آن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی برکت دے نال اس محفل پاک نو قبول و منظور فرمائے محترم الحاج محمد حفیظ نیازی صاحب اور برادر الحاج محمد حبیب الرحمان نیازی صاحب نے محفل پاک کا اہتمام کیتا اور اپنے صاحبزادے ماشاءاللہ محمد اثر رضا اللہ تعالیٰ عمر دے اندر صحت دے اندر برکت کرے حیاتی والا کرے تے ماشاءاللہ انہاں سارے نو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ دین دا خادم بنائے حافظ قرآن بنائے عالم دین بنائے اور جڑے میرے بھائی اتلا بھائی کرام بیٹھے ہوئے نے جس مقصد واسطے اے بھی اپنے کاروبار چھوڑ کے آئے مولا تعالیٰ انہاں نوں علم اور عمل دی دولت دے نال والا مان فرمائے مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع بزم ہدایت بلا شمع بزم بہنے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پھیلا ہو سلام صفا جانے رحمت بیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ہو سلام جی سہانی گڑی چمکا تیبا کا چاند جی سہانی گڑی چمتا ہے بات چاند اس دل پر سات پھیلا مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت پھیلا ہو سلام آسیا تاملا دامن مصطفیٰ آسیو حاملو دامن مصطفیٰ اور پڑو رب کی رحمت پھیلا ہو سلام ہم یہاں پہ پڑے وہ مدینے سونے، ہم یہاں پہ پڑے وہ مدینے سونے، مصطفیٰ کی سما ات پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بزمِ ہدایت پیلا جس رضا نے ہے لکھا، یہ پیارا سلام اس کی پرنو تربت پیلا ہو سلام، کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجدی کا سر ہے بتے اعلی حضرت بیلا ہو سلام، عشق احمد میں یکتا وہ احمد رضا، اس ایمان بہلے سنت بیلا ہو سلام، سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث، سیدی مرشدی قبلہ شیخ الحدیث، نائب اعلی حضرت بیلا ہو سلام، جس کی ہر ہر عطا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے تری تک پیلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، السلام غیب جانن والیا، السلام ارشاد جاون والیا، آپ سخی سخی آپ کا دربار ہے، ہو جائے نظر کرم ہم سب کا بیڑا پار ہے، ماشاءاللہ تبرک کا بھی استعمال کیا گیا، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ جدوں بھی ماشاءاللہ کھانا پینا ہو ہمیشہ بیٹھ کے، ہمیشہ بیٹھ کے حدیث پاک دے نراندا ہے، کوئی پول پہ لے کے پانی کھڑیا ہو کے پی لے لو بھی حکم ہے کہ یاد آئے کہ کہہ کر کے باہر نکالے، ہمیشہ کھانا پینا بیٹھ کے لینا دینا سچے ہاتھ دے نال، یہ طریقہ انہوں کا جنہ کا سمیلاد بنانے ہیں، تو برک کا ماشاءاللہ استعمال کیا گیا، لے کے جانا ہے آرام دے نال سکون دے نال، اور میرا اپنا ذوق ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ جنہ لفافیاں دے اندر تبرک پیا ہوتا ہے نا، انہوں نے زمین تے نہ سٹیا کر، کیونکہ انہوں نے لفافیا دی بھی نبی پاک دے ملاد پاک دی محفل نسبت ہو جاتی سبحان، ویسے بھی تساں دیکھا نا ابا جی قبلہ تشریف لے جاندے ہوندے نے تے بعد دفعہ کاغذ پہ ہوندے نے تے انہوں نے اٹھا لیندے، کئی بار انہوں نے لیا کے پھر دھوندے نے، لوگ بھی جڑے نے وہ کچن وغیرہ کا کام کرتے ہوندے نے، خواتین بھی بعض اسی طرح کوئی دیکھ دیا نہیں اخبار والے، بعض وقت قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ لکھا ہوتا ہے ماذا اللہ، اسی طرح بعض کوڑے وغیرہ دے اندر سٹ جاتا ہے، یہ دھیان رکھنا چاہیے، دکانداروں بھی خیال کرنا چاہیے، اور سانو بھی چاہیے اسی دھیان رکھیے کہ جنہ ہر کاغذوں تے لکھیا ہوئے انہوں علیحدہ کر لیا جائے، ادب والی جگہ پہ رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ سانو ادب کی توفیق عطا فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ، الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی برکت دے نال ساڈی اس محفل پاک نو قبول و منظور فرما، جڑے بزرگ نوجوان چھوٹے بڑے طلباء کرام بھی اس وقت تک اس محفل پاک دے اندر حاضر رہے، مولا تعالی سب دے جان مال رزق اولاد اور دینی ذوق و شوق دے اندر مزید برکت اور اضافہ فرمائے، اہل خانہ نے جناب الحاج محمد حفیظ نیازی صاحب، انہاں دے صاحبزادیاں نے محمد حبیب الرحمان صاحب، محمد احمد رضا صاحب نے اس حقیقت اور محبت جنار اس محفل پاک کا اہتمام کیا، مولا تعالیٰ انہوں کی خدمت نو قبول و منظور فرما، ذکر پاک کی برکت نال کار دے اندر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما، پریشانیاں سستیاں بیماریاں دور فرما، سب مسلمانوں کے رزق حلال برکت فرما، گھر دے اندر اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما. الہ العالمین ساڈے خالی چولیاں نو ساڈے خالی ہتھاں نو خالی چولیاں نو اپنی رحمتاں برکتاں دے نال بھرپور و منور فرما. الہ العالمین سانو او کم کرن دی توفیق عطا فرما جدی اندر تیری اور تیرے پیارے محبوب دی رضا ہوئے. انہاں کماں تو بچن دی توفیق عطا فرما جنہاں دے اندر تیری اور تیرے پیارے محبوب دی ناراضگی ہوئے. ہمیشہ پنج گانا با جماعت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما. جڑے مرد نوجوان 1,24,000 کمو بیش انبیاء کرام دی سنت مبارک داڑھی شریف رکھن دے اندر سستی کر دینے، الہ العالمین انہاں نوں وی اپنی شکلاں محمدی بنانے دی توفیق عطا فرما. جڑیاں خواتین لڑکیاں پردہ نہیں کردیاں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی چادر تقلید دی برکت دے نال انہاں خواتین نوں مستورات نوں پردہ اور حیا اختیار کرنے دی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسلام دا بول بالا، مذہب حق اہل سنت دا غلبہ و سچا فرما. یہود و نصارہ مخالفین اہل سنت دے ناپاک عزائم نو خاک دے اندر ملا. مسلماناں نو ایک اور نیک و نئی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ایس ویلے کشمیر دے اندر مستورات تے ظلم ہو رہا ہے، عراق افغانستان فلسطین دے اندر بڈیاں پیواں دے سامنے جوان پتراں نو ذبح کیتا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کہلانے والے معاذ اللہ بسنت جیسی مہندی جیسی ہندوانا رسومات دے اندر لگے ہوئے نے، ڈش کیبل دے نال اپنا نام یا مال سیا کر رہے نے. یا اللہ مسلمانوں نو غیر تے ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما، اپنے مظلوم بھائیاں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرما. اس سلسلے دے اندر محفل پاس کی گئی ہے محمد حسن رضا ماشاء اللہ، محمد غوث رضا، محمد احمد رضا، اور ماشاء اللہ جتنے بھی طالب علم نے، یا اللہ سب نو حیاتی والا بھی فرمائی، علم عمل دی دولت دے نال مالا مال بھی فرمائی، حضور نبی کریم دا غلام دین دا خادم بنائی. اے بچہ محمد حامد رضا بیمار، الہ العالمین اس محفل پاک دی برکت دے نال محمد حامد رضا نو بھی اور جتنے بھی بیمار نے الہ العالمین سب نو صحت کامل عطا فرما. خدا بندہ مریضوں کو شفا دے، مصیبت سے بیچاروں کو چھڑا دے. خدا بندہ دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. خدا بندہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں ہلکا شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. حاجی محمد مشتاق صاحب قاضی رشید اور جڑے بھی حجاج اہل سنت ماشاء اللہ حرمین یہ بہن حاضر ہو رہے ہیں، بخیر وفیت انہوں نے یہ سفر دیکھنا نصیب فرما. اور جڑے دل دے اندر تڑپ رکھتے ہیں، یا اللہ سانو سب نو بار بار مدینہ پاک مکہ پاک دی حاضری دے نال مشرف فرما. ہو ہو دیاں ضربا لائی جا، جیوے من دائی سونا منائی جا. تینو ایک کم دی گل سمجھا دیواں، سونے تے درود پہنچائی جا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جلوہ گری جدو ہوئی میرے حضور دی، جلوہ گری جدو ہوئی میرے حضور دی، کونو مکان وچ ہو گئی برسات نور دی، کونو مکان وچ ہو گئی برسات نور دی، چمکی تجلی مکے دے اندر ہے تور دی، ظاہر ہوئی اے شان اج رب غفور دی. صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو، صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو. والفجر ہے جبین سے لب پاک نے یوہا، والفجر ہے جبین سے لب پاک نے یوہا، زلفان پائیاں کنڈلا حمیم تے پہا، نور مزمل پاک دی کملی چ ہے ریا رخسار دوویں آپ دے بشمس ودوہا رخسار دوویں آپ دے بشمس ودوہا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو پڑھو واللیل دی تنگینے سی زلفاں سواریاں واللیل دی تنگینے سی زلفاں سواریاں مازاغ نے اکھیاں دے وچ بریاں خماریاں مازاغ نے اکھیاں دے وچ بریاں خماریاں وشمس نے چہرے دیاں رنگاں نکھاریاں وشمس نے چہرے دیاں رنگاں نکھاریاں یاسین نے دندا چلے لشکاں نے ماریاں یاسین نے دندا چو لشکاں نے ماریاں صلی اللہ پڑھو جو لیچ پا کے جد تری درے یتیم نو جو لیچ پا کے جد تری درے یتیم نو راواد رخ جک دے گئے ادبو تعظیم نو راواد رخ جک دے گئے ادبو تعظیم نو پکھے سی ہورا جلدیاں نبی کریم نو پکھے سی ہورا جلدیاں نبی کریم نو جھک دے سی قدسی دیکھ کے شان عظیم نو جھک دے سی قدسی دیکھ کے شان عظیم نو صلی اللہ پڑھو طالب ہے جس حبیب دا رب کریم وی طالب ہے جس حبیب دا رب کریم وی جس دی غلامی من دے موسیٰ کلیم وی جس دی غلامی منگ دے موسیٰ کلیم وی جمے نے جوڑے جس دے عرشے عظیم وی جمے نے جوڑے جس دے عرشے عظیم وی منگ دی اے نہت زلف تو بوئے شمیم وی صلی اللہ پڑھو قبضے دے اندر حافظ ہر نعمت خدا قبضے دے اندر حافظ ہر نعمت خدا کونین اس دی سادگی تو کر دیاں فدا کونین اس دی سادگی تو کر دیاں فدا عرشاں تے کرسی آپ دی فرشاں تے بوریاں عرشاں تے کرسی آپ دی فرشاں تے بوریاں قربان جاواں جو دی روٹی او دی غذا قربان جاواں جو دی روٹی او دی غذا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھو جلوہ گری جدوئی میرے حضور دی کونو مکہ وچ ہوئی برسات نور دی چمکی تجلی مکے دے اندر ہے تور دی ظاہر ہوئی اے شان اج رب غفور دی صلی اللہ صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اج آمنہ دے چنگی تشریف آوریے اج آمنہ دے چنگی تشریف آوریے ہونا جی دے تو پہلو سب مجرماں بریے ہونا جی دے تو پہلو سب مجرماں بریے اج آمنہ دے چنگی تشریف آوریے صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا صدیق تے عمر نو اپنا بنان والا عثمان تے علی نو گل نال لان والا عثمان تے علی نو گل نال لان والا حبشی نو سد کے رنگیا دل بر دی دل بری حبشی نو سد کے رنگیا دل بر دی دل بری اج آمنہ دے چنگی تشریف آوریے اج آ گیا جے لوکو بیچاریاں دا چارا اج آ گیا جے لوکو بیچاریاں دا چارا جس سر تے چاونائے امت دا بار سارا جس سر تے چاونائے امت دا بار سارا اج قسمت امتیاں دی کھوٹی ہوئی کھڑی اج قسمت امتیاں دی کھوٹی ہوئی کھڑی اج آمنہ دے چنگی تشریف آوریے خوشبو دے نال سارا پیا مہک دا مدینہ خوشبو دے نال سارا پیا مہک دا مدینہ اترا دے نال افضل جدے جسم دا پسینہ اترا دے نال افضل جدے جسم دا پسینہ ایسی مہک نہ دے دے چمبا تے امبریے ایسی مہک نہ دے دے چمبا تے امبریے اج آمنہ دے چنگی تشریف آوریے